mleka, Lactocontrol. I produkty mleczne znów są bezpieczne. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to lecz na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Co ustalili bankowcy i minister finansów, jeszcze nie wiadomo, ale posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie kursu franka już się zakończyło. Brytyjscy lekarze przeszczepili organy pobrane od niemowlęcia, które zmarło zaledwie 6 dni po urodzeniu. W słynnym madryckim Muzeum Prado wystawa dla niewidomych. Będą oglądali, dotykając wiernych kopii słynnych obrazów. Po 5 godzinach skończyło się spotkanie ministra finansów z szefami banków, w tym NBP. Rozmawiali o sytuacji Polaków zadłużonych we frankach, ale co ustalono, jeszcze nie wiadomo. Po południu za szwajcarską walutę trzeba było płacić według NBP 4,26 zł. Ponad 500 000 zadłużonych ma poważny problem, bo raty ich kredytów nagle wzrosły często o kilkaset złotych. Na pomoc swoim obywatelom zdecydowali się Węgrzy i Chorwaci. Co zdecydują nasze władze? Na razie premier Ewa Kopacz zleciła, żeby Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzały się działalności banków w zakresie udzielania kredytów. Gwałtowny wzrost cen szwajcarskiej waluty zaniepokoił nie tylko kredytobiorców. Na pomoc posiadaczom takich zobowiązań ruszyła premier Ewa Kopacz, która zleciła Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadanie działań banków w kontekście wzrostu kursu franka. UOKiK zapewnia, że sprawdzi zasady ustanawiania oprocentowania oraz dodatkowych zabezpieczeń kredytów. Sprawdzimy, czy w zakresie nieuwzględniania ujemnego wskaźnika LIBOR przy ustalaniu oprocentowania kredytów oraz żądania od konsumentów dodatkowych zabezpieczeń doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wyjaśnia rzecznik UOKiK Małgorzata Cieloch i dodaje, że postępowanie wyjaśniające prowadzi się w sprawie. Jeśli okaże się, że UOKiK stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie administracyjne już przeciwko konkretnym podmiotom i jest to wówczas postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, które może zakończyć się również sankcją finansową. Z kolei KNF poinformował, że analizuje wybrane umowy i możliwie najszybciej udzieli odpowiedzi premier Ewie Kopacz. Witold Banach, Polskie Radio. Jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, Goldman Sachs, w najnowszym raporcie twierdzi, że gwałtowny wzrost wartości franka może spowolnić tempo naszego wzrostu, czyli stracą wszyscy, nie tylko ci, którzy spłacają kredyty. Osoby, które współpracowały z USA przy tworzeniu tajnych więzień CIA w Europie, powinny zostać ukarane, przekonuje Amnesty International. Organizacja opublikowała kolejny raport w tej sprawie. Namawia w nim rządy europejskich państw, by zareagowały na dokument amerykańskiego Senatu ujawniający skalę tortur i nadużyć, do jakich dochodziło w tajnych ośrodkach amerykańskich służb. Ten apel odnosi się m.in. do Polski. Amnesty International chce, by rządy państw, na terytorium których były tajne więzienia CIA, przerwały zmowę milczenia i wymierzyły sprawiedliwość osobom współpracującym ze Stanami w kwestii tajnych więzień i tortur. Ten raport Senatu powinien być tak naprawdę kolejnym impulsem dla polskich władz, żeby nie powoływać się na tajemnicę państwową i dążyć do tego, żeby tą prawdę jako taką na temat tajnego więzienia CIA na terytorium Polski ujawnić. Mówi Aleksandra Zielińska z Amnesty International. Z raportu organizacji wynika, że prawdę powinny ujawnić także Niemcy, Macedonia czy Wielka Brytania. Przedstawiciele tego ostatniego państwa starali się, by z raportu amerykańskiego Senatu zniknęły wszelkie informacje wskazujące na to, aby Wielka Brytania w jakikolwiek sposób współpracowała w kwestii tajnych więzień. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Lekarze w Londynie przeszczepili organy pobrane od niemowlęcia, które zmarło zaledwie 6 dni po urodzeniu. Szpital podał, że dziewczynka urodziła się z bardzo poważną wadą serca, ale jej zdrowe nerki i komórki wątroby otrzymało dwoje pacjentów. To była heroiczna decyzja rodziców. Rodzice przeżywają już i tak bardzo ciężkie chwile i w tym momencie zwracamy się do nich, aby podjęli decyzję o przekazaniu organów swego dziecka. Chciałbym pogratulować rodzicom ich odważnej decyzji, mówił reporterom rzecznik szpitala Hammersmith. W październiku zeszłego roku w podobnej sytuacji rodzice zmarłego 6-tygodniowego dziecka oddali jego organy do przeszczepów. Spowodowało to ostrą debatę nad podtrzymywaniem krążenia u dziecka w stanie śmierci klinicznej, aby umożliwić przetrwanie organów. Jak powiedział BBC, profesor James Newberger, odpowiedzialny za politykę krwiodawstwa, lekarstwa i przeszczepów w brytyjskiej służbie zdrowia, precyzyjne diagnozowanie śmierci mózgu umożliwia obecnie zgodę na dawstwo organów bez takich dylematów moralnych. To pomoże rodzinom takich dzieci, jeśli będą wiedzieć, że ich tragedia może uratować życie innym, a to z kolei pomoże nie tylko odbiorcom przeszczepów, ale też i ich rodzinom. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Organy dziecięce, a nawet niemowlęce można z powodzeniem przeszczepiać osobom dorosłym. W madryckim Muzeum Prada przygotowano pierwszą w historii tej placówki wystawę, która skierowana jest do osób niewidomych. Wystawiono wierne kopie słynnych obrazów, które mają 6 mm grubości i są wyżłobione. Osoby niewidzące mogą ich dotykać i dzięki temu wyobrazić sobie, jak wyglądają oryginały dzieł. Ewa Wysocka. Na zwiedzających czeka 6 kopii pochodzących z XVI, XVII i XVIII wieku. Najstarsze pierwowzory namalowano w epoce renesansu. Są nimi Nie zatrzymuj mnie, Antonio Allegri da Correggio i Gioconda Leonarda da Vinci. Zwiedzający będą też mogli poznać portret szlachcica El Greca, namalowaną w XVII wieku kuźnię wulkana Diego Velasqueza i martwą naturę Juana van der Hamena. Najstarszy obraz, którego kopia jest prezentowana w El Prado, to powstała pod koniec XVIII wieku parasolka Francisca Goi. Jak wytłumaczono, obrazy powstały dzięki nakładaniu na fotografie warstw farb. Towarzyszą im opisy prac napisane w alfabecie Braille'a. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. Ale to były nerwy do ostatniej chwili, bo jeszcze kilka minut przed końcem meczu polscy piłkarze ręczni przegrywali z Rosjanami 21-24 i na dodatek grali w osłabieniu. Ale końcówkę zagraliśmy koncertowo, wygraliśmy ją 5-1 i Polska pokonała Rosję 26-25. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Andrzej Rojewski. W innym meczu naszej grupy Argentyna zdecydowanie pokonała Arabię Saudyjską, było 32-20. No i teraz mecz Dania-Niemcy w polskiej grupie. Bardzo interesujący. Rafał Sonik wrócił z tarczą z Dakaru, a w zasadzie z dużym bedoinem, czyli statuetką za wygranie rajdu Dakar w rywalizacji quadowców. Musiałem wygrać, nie odpuszczałem ani na chwilę, mówił Sonik. Ja od samego początku jechałem z wiarą, że wygram ten rajd i to nie problemy konkurentów spowodowały, że wygrałem, dlatego że jeszcze nigdy nie było tak, że na półmetku rajdu my jechaliśmy łeb w łeb, a oni nie wytrzymują tego psychicznie. I ja czułem, że jeżeli utrzymam się na pierwszym, drugim miejscu w połowie rajdu, na etapach chilijskich, tych pustynnych, najtrudniejszych, gdzie trzeba się najbardziej zdyscyplinować, że wtedy im zaczną puszczać nerwy, bo oni zawsze wtedy mieli dotychczas w poprzednich latach już na tyle dużą przewagę, że czuli się mniej więcej komfortowo, a tym razem nie mieli. Rafał był dziś u nas w studiu razem z tą statuetką beduina, zaraz po wizycie dakarowców u prezydenta Konorowskiego. Charlotte Kalla i Zlatan Ibrahimowicz zostali wybrani na najlepszych sportowców w Szwecji w 2014 roku. Biegaczka narciarska zdobyła w Soczi 3 medale, w tym jeden złoty, a piłkarz Paris Saint-Germain, no po prostu Zlatan to jest Zlatan i za to nagroda. Znowu nie Premiership, a hiszpańska Primera División została uznana za najlepszą ligę piłkarską w plebiscycie Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii i statystyków w futbolu. Hiszpanie wyprzedzili Włochów i Anglików, a Polska Liga na 39. pozycji. I na koniec jeszcze przypomnienie tenisowe. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz awansowali do drugiej rundy Australian Open. Agnieszka lekko i przyjemnie, Janowicz po całkiem sporych kłopotach. W nocy możliwe opady śniegu, lokalnie na południu śniegu z deszczem. Temperatura spadnie do minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, na Mazurach i na Pomorzu minus 2, na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce minus 1, na Dolnym Śląsku w nocy 0, na Górnym Śląsku, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu plus 1. Jutro więcej przejaśnień, zwłaszcza na zachodzie i tam raczej bez opadów, a poza tym może padać na północy śnieg, w centrum śnieg z deszczem, na południu deszcz. Na południu najcieplej do plus 4 stopni, a najchłodniej jutro w ciągu dnia na Suwalszczyźnie minus 1. Trójka. Program trzeci. I to prawie wszystko w audycji popołudniowej. Prawie, bo jeszcze ostatni głos słuchacza w nawiązaniu do reportażu, którego bohaterem był taksówkarz. Ja krótko się na taksówce. Jestem ze Szczecina. 34 lata dopiero jeżdżę. I gdyby żył ten, co mnie do taksówki namówił, to bym mu codziennie tyłek skopał i to porządnie. Taksówka zabrała mi sobotę, zabrała mi niedzielę, a urlop to trzeba kicnąć do księgarni,

Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłcudnika, jak numer PESEL. Zapraszam na Magię Wagi. Dzisiaj dwie godziny z muzyką rockową. Ode mnie będzie... Jaką muzyką gitarę. Mówiłeś? Rockową, rock'n'rollową. A to były rockowe przed chwilą? No to był przez zespół Europe prawie że. Bo nie do końca to byli oni, tylko to byli Zorro. Ja myślałem, że to był wstęp do tego słynnego utworu i że teraz zaraz coś gruchnie, a nie gruchło. No nie gruchło, ale był fragment zwrotki zarysowany. Ja dobrze pamiętam, kiedy Final Countdown tutaj nawet w trójkowej liście szalało. I to był rzeczywiście piękny utwór. Dizoros, ja będę opowiadał dużo o muzyce garażowej. Z jednej strony takie utwory uważane za standardowe, jeśli chodzi o ten gatunek przesterowany gitar i no, takich wydzierających się wokalistów. Ja będę dzisiaj po takim świecie właśnie Państwa oprowadzał. No to ja pewnie Cię tam dogonię, ale na razie będzie inaczej. Ja nazywam się panią Bum Bum i jestem dzisiaj niestety w bardzo wylewnym nastroju ze względu na dużą ilość płynów wylewających się mymi nożdżami i chrapkami. Nie mogę tego zupełnie opanować, za co serdecznie Państwa przepraszam. Jeśli Państwo mnie nie poznało, wcale się nie dziwię, sam siebie nie poznaję i nie mam specjalnie ochoty ani się poznawać, ani nic. Na ten czas, ponieważ od czasu do czasu prezentujemy Państwu producentów, czyli osoby praktycznie w Polsce wegetujące, to co nie znaczy, że źle zarabiający ci dobrzy producenci, mam przynajmniej nadzieję, że dają sobie radę. Natomiast są te osoby bardzo mało znane, w zasadzie rozpoznawalne tylko w branży, podczas gdy na świecie były i są to osoby, które rządzą. Znam przypadki producentów, znaczy znam taki jeden przypadek na przykład mojego kolegi amerykańskiego muzykanta, który do jednego producenta wysłał materiał do zmiksowania. Producent odesłał ten materiał i bez żadnych poprawek się pod nim podpisał za... Oczywiście po przyjęciu odpowiedniej kwoty. Także nazwisko producenta stanowi wielokrotnie wizytówkę do wielu wytwórni, do wielu rozgłośni pewnie. I tak było na świecie zawsze. Osobą, którą do tej pory pomijaliśmy, nie wiem czemu, jest Phil Spector. No, postać dosyć obrzydliwa, myślę. Znane Państwu są jego postępki, aczkolwiek tak do końca, jak to było z tym morderstwem, nie wiadomo. Sądząc przynajmniej z filmu słynnego z Alem Pacino. Niemniej nie jestem fanem jego osoby. Niestety tak też jest, że jest paru artystów, których biografie nie są specjalnie fascynujące, więc może się w to nie zagłębiajmy. Faktem jest, że Phil Spector stworzył jednak brzmienie potężne, zupełnie inne niż to, które obowiązywało w latach 60. i później. Nie wszystkie płyty, jak się okazywało, podpisane jego nazwiskiem, były do końca przez niego miksowane. Tak było z płytą Plastic Ono Band, pierwszą płytą, zdaje się. Dowiedziałem się z tego z filmu od Ringo Starra, który twierdził, że Phil Spector był cały czas do tego stopnia natrąbiony, że nie był w stanie się podnieść za konsoletę i wszystko zrobił Lennon. I ta płyta jest rzeczywiście niespektorowska w brzmieniu, aczkolwiek Spector wiele płyt z Lennonem popełnił. I myślę, że on pierwszy zaproponował Lennonowi takie krótkie echo charakterystyczne dla rzeczy, które potem Lennon wykonywał. Teraz nagranie z lat, znaczy parę utworów, które jakby wprowadzają w tą jego słynną ścianę dźwięku. Jeszcze tam nie ma tych pogłosów takich mocnych do końca, ale Phil Spector to nie tylko te pogłosy, nie tylko ta ściana dźwięku, ale też i aranże. On twierdził, że wiele z tych zespołów sam wypromował, pewnie coś jest na rzeczy wielu z tych zespołów, pomagał w sensie dopisywania części kompozycji. No i przyjrzyjmy się, jak to się zaczynało. Najpierw zespół Bobby Sachs and the Blue Jeans i utwór pod tytułem Zip Edi Do Da. Wonderful day. is back. No to, to tak elegancko jeszcze. No to jest elegancko, ale to, trzeba pamiętać, to był rok 60. Wtedy Phil Spector dotarł do Nowego Jorku i to był czas, w którym on tworzył już rzeczywiście rzeczy potężne, takie hity naprawdę międzyświatowe, jak Spanish Harlem i tak dalej. I już tutaj no brzmi to inaczej niż nagrania z lat 60. w tym czasie. Już słychać i ten dół taki ciekawski, ta przestrzeń już się pojawia. No, już słychać, że jest to człowiek, który ma pewną koncepcję brzmienia, pewien sposób pisania chórków. On się w chórkach w ogóle lubował. I świetne tempa. To też chciałem zwrócić uwagę na to, że wtedy się, zwłaszcza w jego muzyce, grało dosyć wolno. Te czasy, w tym samym czasie grano bardzo szybkie rock'n'rolle, więc no, była to postać, która nie przez przypadek zupełnie stała się nagle królem w dziedzinie tego, co uprawiał. No to ja też podróżuję do lat 60., bo tam zaczyna się opowieść o garaż roku. No i tutaj myślę, że jeżeli chodzi o brzmienie, to brzmienie garażowe, które lubię bardzo, ale one wynikało tak naprawdę z tego powodu, że panów często nie było stać na dobre studia i na właśnie takich wybitnych producentów, więc nagrywali na bardzo prymitywnym sprzęcie te swoje pieśni, często inspirowane muzyką Beach Boysów czy Beatlesów. No i dlatego to wszystko tak chrzęszczy, tak rzężoli pięknie. Jeżeli chodzi o zestaw takich pieśni, które jeżeli chodzi o zjawisko garage rock, od razu przychodzą na myśl, no to na pewno jest to zespół The Trox, na pewno Kinksi. No i słynny Louie, czyli Kingsman. Te wszystkie zespoły były w naszej audycji. Jeżeli chodzi o pieśń Louie, to ona była skomponowana przede wszystkim, skomponowana i przez Richarda Berry'ego. Tak samo jak utwór, który chcę zaprezentować, Have Love Will Travel. Natomiast to już nie zespół The Kingsman, tylko zespół The Sonics. Jak tak sobie tutaj patrzę, to panowie powrócili i grają. Na troszkę inaczej wyglądają, troszkę inne instrumenty, bo tu widzę jakiś saksofon, jakaś zdrada garaż rocka, bo saksofon i klawisze to tak nie powinno być. No, może im się powiodło po prostu i sobie rzucili się na ten saksofon. Może teraz już w garażu. Ale roku. Płyt w dyskografii niewiele, bo cztery płyty. Tylko jedna w latach 80. Natomiast no, te najbardziej znane to oczywiście lata 65, rok 66. No i ta wersja, często wymieniana, jak tak patrzę sobie na takie zestawienia, jako najważniejsza wersja utworu Half Life Will Travel, The Sonics. The Sonics. No jednak jest saksofon, był saksofon przesterowany. Dzisiaj trzeba się naprawdę namęczyć, żeby takie brzmienie znaleźć, żeby to tak ładnie charkotało. No a wtedy no, fantastycznie. 65 rok. I brzmi to rzeczywiście cały czas aktualnie, no ale po ten utwór jeszcze tutaj od razu jakieś takie bliskie miałem skojarzenie ze szwedzkim zespołem The Hives i wyczytałem, że ten zespół sięgał po ten utwór, jak i panowie przyznają się do inspiracji zespołem The Sonics. No i świetnie, no. To tylko na świecie się tak państwo inspirują tym, co było kiedyś. U nas się raczej inspirują tym, co jest teraz, ale oczywiście nie wszyscy. Na przykład pani Magda mnie zainspirowała, żebym sobie wlał do ucha wodę utlenioną, to mi wtedy wyleci to z nosa podobno. I tak ponoć w Trójce nawet mówili. I ponoć dobre jest też moczenie nóżek w gorącej wodzie, tylko skąd ja tu wezmę teraz gorącą wodę, nie mówiąc już o tym, że musiałbym buty ściągać i skarpetki i potem bym się znowu przeziębił z powodu różnych zawirowań wiecznych. W 1961 roku Phil Spector odniósł olbrzymi, spektakularny sukces. To już pasmo sukcesów wręcz, bo parę przebojów dokonał taki bardzo dużym rozgłosie i przeboju, które stały się zresztą standardami grywanymi wiele lat później. Między innymi Ray Peterson zaśpiewał Corinne, Corinne, a Phil Spector to wyprodukował. I love Corinne. Corinne, Corinne, Corinne, darling, where you been so long? Oh, little darling, where you been so long? I'd had no loving since you've been gone. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, I love you so. I left Corina way across the sea. Oh me, I left Corina way across the sea. If you see Corina, send her home to me. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, I love you so. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, I love you so. Oh, darling, don't you know I love you so. No troszkę się to różni od wersji Fats Domino, zresztą od paru wersji rock bluesowych czy rytmen bluesowych słodziutko, ale to te właśnie brzmienia, które Spektor wygenerował wtedy, przyniosły mu olbrzymią popularność, a także możliwość pracy przy ścieżkach dźwiękowych i jego talent aranżerski, nie tylko talent taki czysto produkcyjny w sensie miksów. Rozkwit na początku dobrych lat 60. w tym Nowym Jorku rzeczywiście niesamowicie. Ja jestem w Kalifornii, zespół Count Five, no i jedną płytę panowie nagrali. Bardzo szybko się później rozpadli. Natomiast narobili troszkę hałasu. Chodzi mi głównie o tytułowy utwór z płyty Psychotic Reaction. To 66 rok, no i też świetnie się słucha tego po latach. No będą hałasowali tak jak trzeba. The Count Five i cały czas ta moja opowieść o garaż roku. 66 rok dokładnie. Thank you. feel so lonely night and day. I can't get your love, I must stay away. Well, I need you, girl, by my side. Oh, little girl, with the light of the light. No i tak, tak to brzmiało, świetnie brzmiące, brzmiące bębny, no i, no i muzyka jak najbardziej rockowa. Bardzo ona rockowa momentami. W 1961 roku Phil Spector, jak już się rzekło, osiągnął olbrzymi sukces w Nowym Jorku, formował własną Philips Records, wytwórnie ogłosił, że Tomorrow Sounds Today, swój nowy pomysł na brzmienie. Jeszcze dojrzewał do tego swojego słynnego poszukiwania brzmień wagnerowskich w muzyce rockowej, ale to już następowało wkrótce, bo już w 1964 roku pierwsze takie potężne miksy u niego się pojawiły. No i słuchać powolutku, jak do nich dochodzi. W tej chwili sobie może posłuchamy na przykład, co to jest? Lavery Baker. Lavery Baker, piosenka nosi tytuł Hey Memphis. Dużo dużo takich niskich chórków, niskich głosów. A propos niskich głosów, teraz mówimy przez chwilę niskim głosem. Dziękujemy panu Łukaszowi za zdjętka. Cóż, a tu pani niedoszła pisarka poruszyła wątek, o którym już mówiliśmy wielokrotnie, mianowicie tak zwanych inspiracji, czy tam plagiatów. Bardzo lubimy się posługiwać z sformułowaniem. Najczęściej robią to ludzie zresztą zupełnie niekompetentni, więc a propos tego utworu Niemena nieszczęsnego, Dziwny jest ten świat, naprawdę on nie ma absolutnie nic wspólnego z piosenką It's a Man, Man's World, dlatego że między inspiracją a plagiatem drobiazg polega na tym, że tam są po prostu inne nuty, tam jest zupełnie inna prymka. To, że akurat jest tą cechą charakterystyczną tej pieśni Niemena jest ten śpiew w pauzie, to samo co jest u Browna, to naprawdę jest jeszcze za mało. Ona została okrzyczana plagiatem przez jednego z dziennikarzy, który już nie żyje, więc dam mu spokój w latach, kiedy już zacząłem czytać gazety, ale ku mojemu zdumieniu jakaś grupa niepodpisanych dziennikarzy, zdaje się w zeszłym roku, chyba w Polityce, no właśnie niepodpisanych przez skromność pewnie, ogłosiło ową piosenkę jako jeden z większych plagiatów w historii polskiej muzyki, co już po prostu już mi się nie za bardzo chce to komentować, ponieważ to ja powracam, bo tak z jednej strony Beatlesi, z drugiej Beach Boys, Stany Zjednoczone, muzyka garażowa. No a tutaj wśród tych, tak sobie przejrzałem te wszystkie najważniejsze utwory, jeżeli chodzi o garage rock, który często uznawany jest za taki gatunek, takiego protoplastę z punk rocka. Pojawia się zespół z Irlandii, prowadzony zresztą przez Vana Morrisona, zespół Dem. Ty znasz? No Dem, sam. Dem, oczywiście. To taki właśnie dla ciebie zespół z tych dla mnie, lat. Tak. Wiem, o co ci chodzi. Ja sobie nie właśnie przypomniałem a propos muzyki garażowej i rzeczywiście szczególnie ta pierwsza płyta brzmi niesamowicie mocno. Ale też ciekawa wolta Morrisona, bo Dem, prawda? Bo to zupełnie inna... Van Morrison, Pan Garage, zupełnie mi się to jakoś nie kojarzyło. No i najbardziej popularny numer i często cytowany także właśnie przez zespoły garage rockowe, bo tych wersji słyszałem już trochę, utwór Gloria, Dem. Says it's me, I come to give her love. Yeah, I come. baby, some love. Yeah, good, good love. Then baby, come into my room. Yeah, she come into my bed. Ah, oh, she make me feel all right, though. Yeah, she make me feel all right. She give me love. Mama give me love. Ah, oh, she give me love. Make me feel all right. Tak się skończyła nagle? No, pieśń znana z niezliczonej gości wykonania, również i przez takich przedpunkowych artystów typu Iggy Pop na przykład, ale sam Morrison często śpiewa. Tak, rozmawialiśmy w drodze tutaj o różnych koncertach, które niedawno widzieliśmy, i że większość tych gwiazd muzyki rockowej również z dawnych czasów przeszło taką metamorfozę od uprawiania muzyki rockowej do śpiewania po prostu piosenek. A w ogóle rock and roll też taką niestety metamorfozę przeszedł w wielu przypadkach. Myślę, że to jest dość istotna różnica między muzyką rockową a popową, czyli na koncerty rockowe nadal można chodzić nie po to, żeby słuchać piosenek w takiej wersji, jaką się zna z płyt, tylko żeby coś się tam zadziało jeszcze innego. Taką pieśnią jest właśnie Gloria, którą nie służy do tego, żeby państwo wspólnie tam wykonywała jakiś ważny tekst, ale dzieje się więcej. Jest jakiś rodzaj energii, który tę muzykę różni od innej. W tej chwili pani Agnieszka Obszańska prowadzi państwa po terenie kultury. Teren. Kultura. Dziś zapowiedź wystawy mierzącej się z pracami artysty, który zdawałoby się został już opowiedziany na wszystkie sposoby. Już 12 lutego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będziemy mogli ponownie zmierzyć się z malarstwem Andrzeja Wróblewskiego, jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku. Postacią oswojoną, opisaną i pokazaną już w przeróżnych kontekstach. A jaki pomysł na odkrycie Wróblewskiego ma Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Za każdym razem staramy się o to, żeby najbardziej nawet oswojone legendy czytać w nowym kontekście, czyli to jest bardzo ważne, żeby najbardziej oswojone legendy na nowo je przeczytać, sprawdzać je, takie po prostu wyciąganie karty ze słowem sprawdzam i zastanawianie się, jak one na nowo działają, czy one jeszcze działają, co mówią o współczesności, takie zadawanie historii współczesnych pytań i patrzenie na współczesność z historycznej perspektywy. To jest taka bardzo ważna strategia tej wystawy. Mówi Marta Dziewańska. To zamierzenie zmierzenia się z Wróblewskim i z mitem Wróblewskiego tak samo. Przecież to jest jedna z ikon kultury polskiej. To jest autor rozstrzelań, które po prostu rozdzierają do dziś. To są rzeczywiście po prostu prace, które do dziś inspirują artystów. Recto verso. Tak brzmi tytuł, który od razu odsyła nas do pomysłu zbudowania wystawy w oparciu o dwustronne prace artysty. To jest klucz rzeczywiście i to jest wielkie wyzwanie, żeby na nowo odkryć właśnie taką postać, która jest tak bardzo opisana i tak bardzo podziwiana. Twórcą tej wystawy jest Eric Deschasse, po pierwsze, który jest kuratorem pracującym nad malarstwem i zajmującym się od wielu lat malarstwem powojennym w Europie i w Stanach Zjednoczonych. I ta perspektywa zewnętrzna już była dla nas ważna, żeby rzeczywiście otworzyć tą naszą tutejszą legendę na ten międzynarodowy język sztuki współczesnej. To zakończenie II wojny światowej było początkiem całkiem nowej epoki. Artyści na różne sposoby musieli się określać. I Andrzej Wróblewski, poszukiwanie tego nowego języka po tej traumie wojny, po tej anihilacji po prostu wszelkich ideałów, wszelkiej rzeczywistości dotąd istniejącej, on to robi w bardzo przewrotny sposób. Nam wydało się ogromnie interesującym przyjrzenie się właśnie dwustronnym jego obrazom. Te obrazy dwustronne dotąd pokazywane były najczęściej. Nie powiem, że w ogóle nigdy nie były pokazywane dwustronnie, bo to jest nieprawda. Zofia Gołubiew w Krakowie pokazywała je kilkakrotnie. Anda Rotenberg, więc jakby my mamy świadomość istnienia tej drugiej strony. Ale tutaj obrazy dwustronne są tematem i taką linią prowadzącą całą narrację wystawy. Pokazywanie obrazów dwustronnych to uczynienie z obrazu rzeźby. My musimy koło nich krążyć. I to krążenie, i chodzenie, i ruch, poszukiwanie, to też jest niesłychanie istotne w tej wystawie. To znaczy, one będą pokazywane na takich tyczkach, które będą jakby je odsuwały od ściany. My pokazujemy po prostu tą drugą stronę obrazu, która dotąd nie była pokazywana. My je odsuwamy od ściany, żeby pokazać to, co jest ukryte za Blade Runnerem. Chcemy pokazać, co się dzieje po tej drugiej stronie płótna i jak to dialoguje z tą pierwszą stroną płótna, a odkryciem jest to, że to nie jest tylko jakby kwestia oszczędności artysty, tak, że on po prostu nie miał pieniędzy, bo to były rzeczywiście lata późne 40 i 50, ale że on rzeczywiście jakby każe tej drugiej stronie nawiązywać, podważać albo komplikować to recto. To wystawa, która później powędruje do prestiżowego Muzeum Reina Sofia w Madrycie, ale wcześniej Recto Verso i malarstwo Andrzeja Wróblewskiego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zapraszam od 12 lutego. No proszę, pan... Dziękujemy bardzo za zdjątka wszystkie, które dostaliśmy. Tu pan Marcin mi pisze, że mi się najadł czosnku i cebuli i wszystkiego, co lepiej smakuje niż pachnie, czy nie, co smakuje nie lepiej niż pachnie. No ale a domownicy, a sąsiedzi, a mój własny ten samopoczucie zaniepokojone tym, że cały pokój przechodzi w jakiś stan dziwnego powietrza zawisa i tak dalej, nie? Jakoś się tego boję. No właśnie, jeszcze wracając do nowych inspiracji. A na przykład jak Ricky Lee Jones, chyba pierwszy u Jamesa Browna, gra jeden do jednego w trakcie swojej solówki, w owej pieśni właśnie, This is a Man's World, w każdej wersji koncertowej, później kolejni basiści to grali jeden do jednego Who Knows Hendrixa. Całe 8 taktów, a zdaje się, wtedy się... I to nigdzie nie jest wymienione, że to jest Hendrixa. Czy to jest inspiracja, to jest szacunek dla artysty, czy to, mówiąc terminologii u nas dosyć popularnej, zrżnięte. No nic to, takie dywagacje. Teraz co to ja chciałem państwu? Aha, by pożegnać się z Filem Spectorem z lat początku lat 60. Myślę, że kiedyś wrócimy jeszcze do tej jego wagnerowskiej koncepcji tworzenia tej przestrzeni muzycznej, bo warto. No to jeszcze początek lat 60. Blackwells. You took advantage of me. I didn't have a chance. You quelled the resistance in me with just one casual glance. Your ruby lips, your lovely eyes made my life romantic when you took advantage of me. But don't apologize for what you've done. You've opened up my eyes. Now I see that you're the only one for me. Your ruby lips, your lovely eyes made my life romantic when you took advantage of me. Jakieś chytre zakończenie, co to by się zdawało, że by tylko echo grało. To teraz ja, Question Mark and the Mysterians. Utwór uznawany za jeden z pierwszych no, takich hitów punkowych, czy garaż rockowych. 96 Tears. For one heart to carry on. You're way on top now. Since you left me, you're always laughing way down at me. But watch out now, I'm gonna get there. We'll be together for just a little while, and then I'm gonna put you way down here, and you'll start crying 96 tears. When the sun comes up, I'll be on top. You'll be right down there, looking up. And I might wave, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here.